أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي ومولاي سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد كنت جاءت أي بديو يسنجي وان بتاي كنت بنتو نينتل بي كي تيري بي نغا حمنا موي تيري كتاب النور في الطريقة التجانية نغا حمنا مو أجو تي تيجيني تيجيني نغا حمنا مو وارتال بي بي نونك أم تي تيجيني نكي ديغمك سرين بي ñu tambalé won kon ci yoy ginaaw gi dina am tégg ni nga xamné moy ci li aju ci jëmmé bopam ak tégg ni nga xamanteni ñoy digëntém ak ay mbokki talibé ñu ngi agon kon jotaay bi di wéss ñu ngi jéxalé won ci tégg ni nga xamné moy ñaar fukel bi ak juroom ben kon tay inshallah ñuy tambalé ci bi nga xamné mom moy ñaar fukel bi ak juroom ñaar mune moy شدة الشوق إلى الشيخ فمتى غاب المريد عن شيخه ساعة واحدة ولم يشتق إلى رؤيته فهو كاذب في إرادته من شدة ترك الشوق تفل شوق ما يتفل قطر من البزير إلى الشيخ جمتي سرينبي من فمتى سايوخ من رك غاب فدنا المريد طالب عن شيخه وليس أبسرينيم ساعة ben waxtu rek sa'atan waxtu wahidatan budi ben walam yashtukh te yegul tiofel xetu nam manam fi ishtaq bi day teki nam ila ru'yatihi manam sopul ila ru'yatihi jëm ci gis ko manam nam ko yakamti ko gisat mune bu deme non rek moy fahu mom kat mom talib bobu kazibun aji fen la fi iradatihi ci namelam manam ci ak talibem lol moy bo xolé ci nim ko waxe da ngay comprendre ne mu ngi gëna doon surtout ci ko xamanteni manam da nga nek ak sëriñ ni ne lol mum lañu gëna xam ñaari ki ñew jaayante ak sëriñ bi day nek ak sëriñ bi diko liggéeyal di nek ci ay ndigalam di nga xamanteni ñaari bu taggo ak mom sax day fekk mom moko yabal ci dara wala am lo xamanteni mom moko fa mom motax mu dem waye lolou su amé wala bok sëriñ bi tukki wala yu demé non nga xamanteni moy talib bi nga xamné ma fu mu tollu day gis serigne bi am moment donté ben waxtu la bo xamné gis ci serigne bi té yegul ci xolam ben tiofel manam ak yakamti ki gisat xétu nam rek lool day wone ni deug gu nga xamanteni mom mo war ci talib bi ci nam melam manam irada am ci ak talibem desna ñoon desna manam lool day wone ni kon manam tiofelam batay agugul ci degré bi nga xamanteni moy meuna tax ñu man ni ki kat mourid sadiq la mourid bo xamanteni bu deggula ci namera kon loolu lu am solo la manam talib bi fu mu tollu di yek ci xolam sop gi serigne bi loolu la manam shawq gi loolu la ma ashawq ila liqa moy fu mu tollu nga xamanteni même bu nekkul ak serigne bi ci mi ben beurep wala yu deme non fu mu tollu ci xolam muy yek ben envie ben xétu désir bo xamanteni da kay yobé ci muy bëgg gi sëriñ bi ak di bëgg di ko yek nga xamanteni fu mu tollu même bu ko mën ta gis sax ci ay bëtam ay bëti bopam day mébét fu mu tollu même bu dé da koy gis ci gënt wala yu démé non waye fu mu tollu di am tiofel ak di nam gis sëriñ bi loolu dafa bok ci mandal gi wone deuguk talbi fé fek talbi bi am ko yit day wone ni kon ak deugum dessna kon lol mo don ñaar fukel bi ak juroom ñaar mune ñaar fukel bi ak juroom ñet moy la tatashawaf ila ma'rifati hayatihi al-khassa wa miqdar nawmihi aw aklihi aw sa'ira ibadati aw sa'ira 'adatihi mune la tatashawaf bul di ñaxtu ma di xeyntu tashawuf moy di xeyntu ak di jema set ak di luñutu ila ma'rifati ci di jema xam hayatihi ak dundam al khassa gi mu jago man vie privée man moy talibé bi wota nek fum tollu di xeyntu pour di jema xam vie privée serigne bi ndax lolu bokul ak li nga xamanteni mom la xeq ak mom te day dugg ci cadre ñaawal teggene cadre su adab kon wa miqdara ak kemu nawmi ay nalaw man di jima xol est ce que serigne bi day nafilu goudi wala ndax day nalaw ak di xol ñaata ta lay nalaw est ce que lu beuri lay nalaw wala lu tuti lay nalaw ak yoy lolu day bokku ci su adab talib di ko jëm lijeenti aw aplihi wala di xol limi lekke est ce que serigne bi day lek lu beuri wala tuti lay lek nan lay lek et cetera loli day dugg ci cadre su adab aw wala bok sa'ira mbollem aadatihi ay adab manam mbollem yoy nga xamanteni ci walu aadat yi la nga xamanteni moy lekku serigne bi ay nalawam ak lepp lo xamanteni dafa aju ci vie privée walu keureum et cetera lolou talib bi warta nek dika jema xagnou di ci jema set ak di ci jema am ay xam xam ngir ne lolou ci vie privée serigne bi la bokul ak li nga xamanteni mom la cheikh ak mom te le fait que manam muy dugg ci bir yoy ak di diko jema set bok na ci li tax mu dem ba nga xamanteni day gis ndax bu gisee ne serigne bi day lek ni mi lek de nalaw ni mi nalaw et cetera lolou day tax mom côté bachariya serigne bi lay gëna gis te lolou mo dalon ñu bari ci ñi wéddi yonenti daan ñen ki kat mom nit la comme ñun yaakulu kama na comme ni ñi lek non lay lek di and ak soxna yi comme ni mi ki yam ci fil aswaq comme ni ngay yefari waxo day dox ci marché et cetera manam côté bachariya bi li ñi gis mais duñ gis té mom le fait que mu ñëw ci mom jappé ko ab serigne du jëmmé bachariya gi kessé ndax bachariya gi kenen ku né amna ko waya khususiyé bi nga xamanteni mom la suñu borom taala def ci mom lolo tax mu jappé ko serigne té khususiyé bi li ni ak lolo jottawul dal kon li aju ci vie privée mu di ci dugg non seulement ñak ci téggine la waye man nako jural wor may serigne bi wacc ci mom bo xolé bari na ño xamanteni lu melni milier sénégal bi par exemple ño xamanteni dañuy côté waye serigne après serigne ñoy est ce que deug serigne la am deet lol benen ki la benen question la mais le fait que ñuy côté waye yenn kilifa yi day tax manam dañuy dem ba di ñëmé def yo xamanteni ki nga xamanteni par exemple talib kilifa gogul te sori xelam ñaari xelam duko xalat ngir jaxaso gogum ko jaxaso fum tollu di gis manam yi serigne bi def te mom mu diko def manam di nalaw di ki et cetera day gis ne bon ki kat à la fin nit ñi ñokay magal ni parce que xamuñu mais man mi ko xam xamna ne kat nit lu comme man lolu moy côté bachariya bi kon mom lay mom moy gëna amplifier wu ci mom alors que li nga xamne deug mom mo tax mu doon serignam mo tax mu jaayante ak mom moy xususiyé jagalé bi nga xamne mom la ko suñu bon fantala defal té lolu du ci li lay fej lolu ndax té bu dul lolu it benen problème def ci mëna dugg moy bu ki nga xamanteni day luñt mbiri señ bi ni di xol pour man tie gis ay xarbaax bu ko defé pour bu fekké né day gis ni señ bi day lek touti ni wu ki mom nangam mom touti lay lek nak wala di ci xaar ay xéti xarbaax wala bu fekké né señ bi du nalaw mu né wu sama señ def man ndax mom du nalaw goudi et cetera et cetera alors que mbir mi déjà nekul fofu ba nopi le fait que muy sét lolu ci mom man na waral ngir lolou am solo nga xamanteni amna ko solo ak reey gi ngi ko reey ci xolam man na tax bu gisul lolou ci serigne bi mu jaare fa xeb serigne te lolou man nako andil ak yaqula ba nopite ci mbir mi deug ci ab serigne nekut fofu ngir ne ki nga xamanteni dafa am route ba bobu route ba mashiha moy ki nga xamanteni dem na ba manam xolam dara nekatul djul ci yalla subhanahu wa ta'ala koku fum tolu mu ngi ci jamu yalla koku ay adam ak ibadatam lum ci meuna don jamu yalla jamel kon ñom seen mbirum le gëna don te talib bi muy gis walu khususiya gi mom mu upp ciariñ ci mom do muy gis walu bachariya gi ndax bachariya gi tuddu hijab lay do kon lool mo don ñaar fukel bi ak juroom ñet mune iza talaqa ash-shaykhu imra'atan fala yajuzu lil-murid an yatajawwazaha adaban la shar'an mune iza bu fekke ne talaqa dafa fasé dafa yewé ash-shaykhu serign bi imra'atan ben jigen man bu fekke ni serign bi dafa yewé kenn ci ay soxnam mune fala dit yajuzu muy dagan lil-murid di ñel talibé bi an yatajawwazaha muy tak soxna de jigen joji nga xamanteni mom la serign bi yewé aba adaban manam lol na ci buntu teggin la manam bu woba duy teggin ci talib bi moy dem di labat jëmmi soxna so nga xamanteni mom la serignam yewi ak diko jima tak lol nak ci buntu adab lay dugg motax mu ne lolou adaban ci buntu teggin la manam bu ko defé suu adab la ñaaki teggin la waye la shar'an lol nak du ci sharia manam bu ko defé ken du ne da am bakkat parce que sharia may nak ko sharia may nak ko waye ci buntu teggin lay dugg buntu teggin lay dugg sharia boko moye bakkar ngay am adab nak boko moye li ngay risqué moy ñu daxala ci hadra sunu borom subhanahu wa ta'ala té loolu lu graw graw ndax comme niñ ko waxé won serigne bi dafa bokku ci hurumatillah wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khayrun lahu 'inda rabbi kep kum ormal ormay sunu borom subhanahu wa ta'ala loolu mum mo gën ci mom fa sunu borom kon loolu moy ñaar fukel bi ak juroom ñen fan wéréel bi mun ya a'taqidu anna kull dharratin min a'mal shaykhihi hiya afdalu min ibadatihi tula hayatihi wa anna an-nawm shaykhihi afdalu min qiyamihi mun ya'taqidu da fora fas manam da fora gem mom talibi ne anna nak li wer be wer de moy ne kull dharratin bep pep zarra moy li geuna ndaw ci luñu meuna imaginer manam buñ jappé li geuna ndaw ñu diko diviser bam ag ci lo xamné kenn mënu ko diviser moy li geuna ndaw lool moy zarra kon pep ba geuna ndaw min a'mali ci jëfi shaykhihi ab serignam loola hiya loola afdalu mom mo geun min ibadatihi ci jaamu yalla mom talibé bi tula hayatihi giru ak dundam manam mom da fo re geum fasné ben pep bu meuna doon ci jaamu yalla serigne mom mo upp fuuf doole mo geun mom ay jaamu yalla giru dundam te lol doyna ci rek def ne a shaykhu huwa yaf'alu billah mom amul manam lu muy ki bopam manam moy ñi nga xamanteni jall nañ fofu ba nopi moy limi def da koy def par yalla sunu barfantal te lolou kon du luñ meuna mesurer alors que talib bi amala madkhul la deja da ngay gis ne yow yaay def te deja ci bir def gogou sax mom ay ikhlas ak yoy sax waxumako mais tewlu rek te xaw man nga tewlu sax do am ikhlas mais tewlu rek problème la leg mom waxuma la tewlu way yene rek problème la leg waxuma la lol mais jëf ju bax depok sunna extra rek problème la te yoy moy problème muzahir ak yeneen yi ci man ki te ba nopi té lool lepp boko défé al hasanatu ashra amsalha lool lañ li ci dik manam bu démé bu réew ni réew yépp légui nak après sunu borom li ci dess ci fatlu sunu borom la mu ki mé lool lañ ci dik donc lool nan nga ko mëna ki nak ak ki nga xamanteni jëfëm daf kay défé billah nga xamanteni loolu kenn manuko nat ci balance kenn manuko pécé ngir ne day dugg ci itlaq lay dugg manam ci lo xamanteni dañ ko joyal du lo xamanteni dañ koy meuna quantifier ni ak ni donc nga xamanteni dañuy ag ci seen jëf day melni buñu jëfé day melni monde bi yëpp dañuy and ak mom di jëfandok ñu monde bi ak boole malaaka yëpp dugg ci ngir seen xol lim dem ba nga xamanteni manam dugg ci itlaq bobu nga xamanteni luñu joyal nga xamne monde bi moy nekk ci seen biir waye bi ñom ñoy nekkati ci biir monde bi kon day ëmb lepp kon ñoñu mëno kenn mënta xayma seeni jëf ak yu déme non motaxit ñom jëfuñ pour ñuy xayma seeni jëf dañuy jëf rek ngir yalla ñom dañuy jaam yalla nekkuñ fi pour na ay nangam hasanat etc loolu ñun ñoy ci nekk di ak di ci ki donc loolu nga xamni ñun ci lañuy nat suñu bop di ci nat serigne bi loolu kon xel du wérante ne ñaaki teggin yi buntu ñaaki teggin lay dugg kon dafa wara japp ne pep bi gëna ndaw ci jëfi serignam mom mo gën buñ boole mom ay jaam yalla ngir dundum wa anna te dafa wara gëm batay ne ke li weur de moy ne nawma nalawi shaykhihi ab serignam afdalu mom mo gën min qiyamih ci taxaw guddé mom manam dafa wara gëm ne mom bu fekké ne dafa taxaw guddi gëp diko jaam yalla serign mi nalaw guddi gëp nalawom yoy mom mo gën taxaw go nga xamanteni mom lay taxaw ngir ne waxuma la sax serign yu maga magay mais ñi nga xamanteni dañ dem rek ba di zikare sen xol mais ñoñu même buñ nalawé sen xol day zikar lo xalaat nak ci ñi nga xamanteni dem nañ ba sunu borom subhanahu wa ta'ala wolu len tek len ci ñu taxaw doon khalifa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam donc kon ñoñu té waxuma la dara lolu sax serign na mais nawmul aabid na wa na alim bo xol lol digeunte rek ki xam ak ki nga xamanteni xamu tay jaam yalla nga xol fofu ni ñu sore nga xamne ke ay nalawam sax parce que leppam moy nit ki li ngay def lepp dang koy ci même martaba bi nga nek ci ngoy defé manam talib bi julik talib lay julli werduk talib lay julli lay werd nalawi talib lay dalo lek talib lay lek nanuk talib lay nan serign bi jullik serign lay julli werdu serign lay werd jang alquran nu serign lay jang alquran nalaw serign lay nalaw donc manam même buy nek di nalaw aussi mom moy serign bi te rut ba bobu marta bu bobu burul dara warmal go nga xamne talib bi warnako warmal kon man tax ne amul ben état bu serign bi met nek lu moy na lol mom mo geun mom mbolem xeti état yo xamanteni def ci nek ngir marta bi nga xamanteni fofu lako sunu borom subhanahu wa ta'ala tek ngir déjà borom xam xam bi le fait que même le fait que mu nek fi rek déjà da ngay gis ni ma sécurité la pour communauté bi ngir ne amna xéet xam xam yo xamanteni yow sa jaamu yalla gogou fim ne bo ci amé problème faaw da ngay delu ci mom donc le fait que mu nek fi donte defé nek di nalaw sax da gis ni lolou dañ ko ci bindal tiyaba ngir ne le fait que mu nek fi rek mu ngi rendre service communauté bi donc moy ne amuñ état bu ñi nek loolu ñuy nek ci jaamu yalla kon loy xalaat nak ci al ulama billah nga xamne ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu xam hadaram bi xam teggi ni nga xamanteni mom lañ fay nekké xam turu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak melom yi ak ni ñu soppandiko ci minde fi suñu borom xamal leen ci bopam lu mëna tax ñu jël nit ñi di leen yobbi seen borom di leen dimbali seen borom kon lool mom may wérasé yi gëna mag kon xam nga né ñoñu seen nalaw mom xey waxuma la taxaw gu di waye xéti jaamu yalla yi talib bi def yépp lool la ko ëpp doole ngir martaba bi nga xamanteni d'abord mom lañ koy defé lool mo doon kon fanwerel bi ak jurom ben fanwer bi ak ben dimanche mune ikramu kulli man yaluzu bihi min dhayfin wa ibn sabil ikramu teral kulli man kep ko xamanteni yaluzu day weru manam day laqu bihi ci mom serigne bi min dhayfin mo xam muy gan manam ci gan wa ibn sabil ak doomu yon manam kuy ku nek ci yon voyageur manam dhayf moy ko xamne dafa ñew gané serigne bi ibn sabil moy ko xamne da run tukki way wacc fofu pour après continuer ap tukki manam moy kep ko xamanteni rek dafa ñew ci serigne bi wala ko xamanteni dal ci serigne bi la ñew laxu ci ku serigne bi accueillir rek talib bi dafa wara def lepp lu man pour terrel ko ngir ormaleko serigne bi kon lool mom moy fanwerel bi ak ben manam ngir ne ormal ko nga xamanteni dafa ñew laxu ci serigne bi ak terrel ko dafa bok ci liggéey bi nga xamanteni daf koy liggéey ci nga xamanteni mom moy serigne bi té mu doon lo xamanteni aussi man na ci sako ngeurmul serigne bi kon lolay fanwer bi ak ben fanwer bi ak ñaar mu né ta'zimu kulli ma a'tahu laka shaykhuk fala tabi'uhu aw tatasarraf fihi mu né ta'zimu magal ormal kulli ma lepp lo xamanteni a'tahu joxnako laka ñel shaykhuk sab serigne fala tabi'uhu bu ko jaay aw wala bok tatasarraf ngay soppandiku fi ci lool manam lepp lo xamanteni serigne bi daf ko yekati jox lako mo xam par exemple mu yekati am bubu jox lako mom jox lako wala mu yekati ben krus jox lako wala lu meuna don lo xamanteni daf ko yekati wala ben tire jox lako lolu bok na ci teggini nga magal lolu hormal ko ngir jogi nga xamanteni mom lako mom la jogi ci mom nga xamanteni do ko jaay ngir ne day dugg ci buntu ñak ci teggin tey doko soppi par exemple du la jox mbubu après nga changer ko ki modifier non manam ni nga xamanteni non la ko joxe da ngay def le tout pour garder ko ci même état bob ngir ne déjà serigne yi duñu def dar par hasard duñu def dara par hasard lepp lo xamanteni jox na ko ñakul amna hikma bo xamanteni mom motax lu jox lako wala amna sirru bo xamanteni lemalel na lako jox lako ndax yoy yep ay manam ba ci luñ lay jox donte mbub mo xamanteni daf la koy jox nga sol ko wala yu demé non yoy yep ay moyens de transmission yo xamanteni dañ ci transmettre ay secret di ci transmettre ay lèr yo xamanteni day ñew ci talibé ci benn mbub rek bu la serigne bi solal lol man na dindi ci talibé bi mbolém xéti jikko yu ban yu nekkon ci mom def ci mom mbolém xéti jikko yu baax par exemple wala ci benn mbaxana bu mu la jox donc lepp lu mu la mëna jox rek xamal né amna ci biir secret bo xamanteni yow xamoko té mom mu xam ko bo xamanteni mom motax mu jox lako kon nga war mal lol nga xamanteni mom la la jox garder ko bu baax ngir lol nga xamanteni mom la joggé ci serigne ak lola lu mu mëna doon lol mo doon kon fanwerel bi ak ñaar fanwerel bi ak ñett mune iza basataka ash-shaykh fala tatabasat wa takhruj anil haybati wal waqar mune iza bu fekkene basata moy comme di kaf ak yow manam nga ñew mu ubbe ko di rew ak yow ak di kaf ak yow yu demé non ash-shaykh serigne bi basa muy digge ci bast manam talal manam bu fekke dafa talalu basata moy talal kanamam ki ubbeeku ngay ñew muy waxtaan ak yow ni di rew ak yow di kaf et cetera lol moy mu basata mune bu fekke ne serigne bi daf ko def ak yow mune falata ta basat manam yow do sañe jëflante non ak serigne bi manam même bu fekke da ngay ñew muy kaf ak yow ki tout ça après do dal di bayeliku commencé yow dikki di netali histoire lu ne nga dugg ci dedet lol même bu fekkene daf ko def ak yow aussi toujours yow da nga wara garder wegeel gi nga xamanteni mo ngi koy wek ak hormal go nga xamanteni mo ngi ko wara hormal parce que lolou teggine bu reey reey la bo xamanteni nit ki daf koy jangé ci digëntem ak serigne bi lolou parce que lolou sunu borom santala aussi daf koy jëflante ak nit yalla yi mu basata gog mais bu bobay li teggine bu boba moy mu garder waqar bi mais boko manul ak serigne doko man ak sunu borom subhanahu wa ta'ala motax teggini nit ki di jang ak serignam daf kay dimbali ci teggini nga xamne mom la wara amé ci hadra sunu bar subhanahu wa ta'ala ndax serign bi manam yi ni mom amu ci ben intérêt mom yi amu ci ben intérêt serign bi mom affaiream réglé wona paré mom amna sunu bar subhanahu wa ta'ala ba nopi té sunu borom la nekkal sa suné mom yi amul ben intérêt bu ngui koy kiir mais yi ñi wax yépp luy dimbali talibé bi spirituellement lu koy préparer aussi ci bu démé ba man di témoigner di yek suñu borom subhanahu wa ta'ala tégg ni nga xamanteni mom lay wara am na lañ nan ijlis 'ala al-bisat wa iyyaka wal-inbisat manam buñ né la togal ci tapis bi tékki wul né da nga wara ñëw rek dal né ah ginaaw bour bi kat ki dalal na ma ci kiwam ci ki bi muy tok mom ci bopam rek da nga wara ñëw dal di jaaxal dal di sanni tank do def non ma da nga ijlis ala albisat togal ci laltu gi way ya ko wal indisat way moy tul talalu mais même bu fekke ne kon seigne bi dafa talalu ak yow manam ñew di kafa gi demé non yow bu sori ki lolou toujours garder le kersa yo am kersa se digg ak mom ak toujours di garder wegel gogou xamne lolou dina ko def leg pour wételi la amna hikma bu nek ci ki mais toujours yow nga garder wegel gogou ak hormal gogou mune kon fala tatabasat bul talal wa takhru ngay genn anil haybati walis wegel ga wal waqar ak hormal kon lol moy fan wéral bi ak ñett lol nak tekki wul ne maam comme buy wax ak yow ci lu mel nonu do ko tontu wala mais li ñuy bañ moy nga nek fa dal di dugg ci ki commencé di xaqataay wala yu demé non nga xamanteni boy retane ci kanum serigne bi sax fexel ba tamu di muñ wala yu demé non ngir mom mo gëna garder wégel mom mo gëna garder orma waye bu serigne mi wax ngay ki nga nek fa di xaqataay lool day wone ni manam hadar bi ci bopum yow war malo normalo te ay xet ñak teggil la yo xamanteni mën na andil ay jafé jafé talibé kon lolé ñe fanwéral bi ak ñet fanwér bi ak ñent muné idha shawaraka ash-shaykhu fi amrin fa innama shawaraka li yunisaka siyasatan minhu la adama dirayatin minhu muné idha bu féké na shawaraka dafa diiso ak yow ash-shaykhu sirign bi fi amrin ci mbir na ben mbir mu ñew di ci waxtaan ak yow di ci laaj sa xalaat mo mushawara ñew diiso ci ak yow muné fa innama bobu xamal né li am ba dess té moy né shawaraka dafa diiso ak yow li unisaka ngir wétal ndax lég lég surtout talib bi ak ni mi gisé sëriñ bi ak magaay gi lég lég mu xawa man na xawa jur ci mom ben xétu wét bu xawa and lég lég ak tiit wala yu démé non bo nekk ci kanam sëriñ bi lég lég nak pour xawla wétali pour ki familiariser la lég lég man nay def yoy wala lég lég mu kaf ak yow wala yu démé non pour mettre la à l'aise wala lég lég muy diiso ak yow ci ben mbir ko pour nga wax ak mom et cetera donc bu wobaay nga xamne li tax deug li am ba dess li tax mu diso ak yow moy pour wétali la pour familiariser la siyasatan lol na politique la minou ci mom manam ci lolou ci doxalinam la bok manam ci doxalinam la bok pour familiariser la ak mom ak mettre la à l'aise waye nak la adama nekul ñak dirayet xam min hu ci mom manam du ne mbir mi mi diise ak yow dafa am lu ci xamul ba tax mu soxla ci yow sa avis bo xamanteni daf ko ci jariñ du lolu kon manam talib bi warta japp lolu donte nak bu ñewé di diiso ak yow di nga wax ak mom ci mbir mi ak teggin di nga wax ak mom ci mbir mi aussi and ak deggu manam yow deug ni nga japp mbir mi lolu nga koy wax do ko wax lo xamne day wuté li nga xamne mom nga fas da ngay wax ak mom ak deggu ak teggel waye nga xamne nak li tax muy ñew di diso ak yow dune da day saku yow sa xam lo xam ci mbir mi te mom xamuko ci waye pour wétali la ak no xamanteni mom daf kay doxale pour familiariser kon lool mom moy ñaar fukki fanwérel ak ñen fanwérel ak juroom mu né la tulha alayhi fi amr bul di insister la tulih moy bul insister ñu joge ci al ilha alaha alayhi ci mom fi amrin ci dara manam comme ngay diko ngay sakku ci mom ben mbir nga gis ne dafa la yexa tontu ngay insister wat ak yoy lol aussi do koy def wala nga laaj ben mbir nga gis ne tontu ci ngay nek di insister manam yoy yep len lum ci def rek du ne ndax dafa faté nangam wala ki dedet yoy lolou ñam seen matta ba wess na fofu motax yoy yep loko xass wax ni rek après da nga do ci ki wat da ngay bayyi li ci dess mom lu ci wara ki mom da koy def lu ci jara def mom da koy def kon do nek di insister ci ben mbir comme nga demander ko ben ki gis mu yeex la ci tontu wala même sax nga bindu ko wala yu demé non nga gis mu yeex la tontu ngay ki di lolu do ko def manam même bokay binda du don pour insister ci mbir mom man na do pour lenen wala yu demé non mais du don pour insister ci mbir mom kon lolu moy fanwéren bi ak juro manam bañ di insister melni kuy jema tek sey pression lolu day dugg ci bir ñak tegg fanwéren bi ak juroom ben mune la tatlub minhu amran illa bi qalbik fa huwa muttali'un ala qalbik mune la tatlub bul sakku minhu ci mom amran mir illa lu moy bi qalbika ci xol mune fa huwa mom muttali'un ajir ala qalbika ci xol manam même bo toge sutu nak li aju ci comme mbiri adina ni wala yu demé non yoy bokay sakku ci mom doyna rek nga sak koko ci mom ci xol bo toge mom ni nga sa tok ci mom ni saxal ndax mom fum tollu muy yir ci saxal ngir lolu manam lu sunu borom subhanallah def la ci aw yonam moy ne talib bu deggu bo jaayante ak serigne bu deggu rek sunu borom dana ubil serigne bobu ci talib bobu ñaari buntu yoy nga xamne ben moy xolam nga xamanteni serigne fum tollu day meuna yir xolam day xam li ci ne da koy ubal aussi buntu bo xamanteni serigne bi daf ci meuna wax ak mom même budul ci wax bi nga xamanteni na mëna wax ak mom par exemple ci gënt wala ci leg leg sa peut-être ay hatif wala yu demé non ci ay xéet cadre go xamné dang koy dégg mais buum ci mëna doot toujours dina lim bëgg comprendre ko dina fexé ba comprendre ne fexé ba comprendre lolé lu jara bay xel lu jara bay xel kon moy li ngay sakku ci mom nga sakko ko ci mom ci sa xol ngir mom mu ngi yé ci sa xol té boko sakko ci momit manam boko xasse sakku rek paré nga ci après bu ci nekkat di insister wala di poser ou question même bu féké ni daf la ci xatone wala waxu la ci dara yi manam daf ko def ngir amna lutax kon lool moy fanwérel bi ak djuroom ben fanwér bi ak djuroom ñaar mune la taqul lima fa'ala bi fulan kaza walam yaf'al bi mune la taqul bul wax ne lima ana lan motax fa'ala mu def bi fulan ci diw kaza nangam walam yaf'al te deful bi ci man am lutax mu sheikhal diw te sheikhaluma lutax mu def diw mu xadam te def mako lan motax mu jox diw nangam sikkar sangam te joxumako etc wala lan motax mu jox diw nangam jox ko krous wala yoy te joxumako lan motax mu defal diw nangam te defalumako etc lolou ab talibi war ko wax ndax du dug batay ci bir ñak teggit nek tegg ndax it ñom nit yalla li ñuy def ci ndigal lay teggu ci ndigal amul len li maam buñ defé ñun ñoy defé ay nafso ay banex ak etc mais ñom amul nafsu bo xamanteni mom lañuy defé luñuy def billahi lañ koy def donc motax lenn lu dinañ ko def sa nga xamanteni ci lañ ko wara def kon manam le fait que mu jital kenn ci sa kaw lolé yow dañ ci wara contane ngir da nga wara gëm ni nonu mo xamné non la ko defé moy exactement ni mu gën non la gën kon lol moy fanwérel bi ak djuroom ñaar fanwérel bi ak djuroom ñet mune ta'taqidu anna shaykhaka la yufariquka safaran wa hadaran sahihan aw maridan mune ta'taqidu da ngay fas da ngay gëm ne anna lay wër bi wër de moy ne shaykhaka sabsiri la yufariquka du tagok yow safaran mo xam ci tukki la wa hadaran wala muy ci tew sahihan mo xam dafa wër aw maridan wala dafa tawat am lol it manam talib bi bu mu yakar ni parce que serigne bi tukki na rek du occupé wu ci ay mbirum comme nim ci dan occupé wo wala que ne serigne bi dafa tawat rek du occupé wu ci ay mbirum comme nim ci dan occupé wo bim nekké wer ndax serigne bi lol yoy ñoyam ci mom comme ni xamna non lañ ko waxe amna zahid bi nga xamne mom moy walu bashar yeen lolou day ki di fièvre di lek di nan etc di tukki ak di ñew waye batinam lolou lu stable la parce que dara nek lu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala motax limi def lu ne ci bashar yam la koy defé waye ci yalla la koy defé te yalla mom dafa sax di qadir di soppandiko ni nga xamne non la ko sobe ci lu mëna doon kon manam yoyu du amul effet ci serigne bi mo xam moy dafa tukke mu tew ci limi jëflante talib bi ñoyam mu nek ni ci jëmmam wala bok mu sore ko ñoyam lol moy ci talib bi deggu mo xam mu nek wër wala mu febar ñoyam ben la ci mom motax talib bi dafa wara japp lol fas ko bu baax xam ko bu baax aussi gëm kon lol moy fanwérel bi ak juroom ñet fanwér bi ak juroom ñent mune yajibu tibaa'u madhhab ash-shaykh az-zahid fi al-fiqh mune yajibu day war ittiba' top madhhab ash-shaykh li nga xamne mom moy ngiru serigne bi az-zahid bi nga xamne mom mo feñ fi al-fiqh ci fiqh naam ndax talib bi li tax mu ñew ba ci serigne bi jaayante ak mom c'est parce que dafa xamne moko gëna xam dafa xamne momu gëna xam té muy wuté ak mom ci côté mazhabu fiqh lolu day dugg ci buntu ñaki teggine surtout nak bu féké né nak manam daf kay def parce que dafa japp ni serigne bi kat manam masal sangam mom man mako gëna xam lolu mom dafa bok ci li nga xamne day ci intiqad lay dugg boba mom day dok day da koy ki ak serigne ngir comme niñ ko waxé won xam xamu serigne bi mom moy pek talib bi waye du xam xamu talib bi mom moy pek serigne day war kon ci talibé bi ci buntu téggine kon mu top mazhab bi nga xamanteni mom la sëriñ bi tan comme mazhab ci mazhabu fiqh bi ñeen fukel bi mune la tuzhir li shaykh min al hubbi fawqa ma fi qalbik fa muamalatu shaykh bis sidqi wajiba mune la tuzhir bul feñal li shaykh ñeel serigne bi min al hubbi ci tiofel fawqa lo xamne day upp lu fete kaw ma la nga xamne fi qalbik mo nek sa xol maam waro won serigne bi ne dang ko bëgg ben bëgg bu ki alors que ci sa xol lolou neeku ci manam waro feñal ci tiofel ak li ngay wax ak yu demé nonu li ngay feñal lo xamne day wouté ak li nga xamne mo nek ci bir wala mu koy upp wa donte ma bu fekké né tiofel bu touti mo nek ci sa xol yamal ci li ngay wone it na yam ci lool na yam ci lool li tax lool moy mune fa muamalatu ngir jëflante ak a cheikh serigne bi sidq ci deug wajib lool lu war la am lool ma dafa war ci talib bi muy jëflante ak serigne bi ci ak deug toujours limuy wax wala limuy feñal depo ak deug li nga xamanteni mom mo nek ci xolam mune xol surtout ci walu tiofel surtout bu fekke ne xamna ne yow yi ngay feñal gi yeb serigne bi ngi koy gis waye muy gis aussi sa xol motax deja même wote wo tiofel don lu graw motax li geuna woor sax moy bagn ko wote wo té manam di ki normal rek ak di jëfé ndigal serigne bi etc baña wote wo dara baña am ben prétention lolu nga xamanteni yow da ngay japp ne sax man mi nima wara bëgg serigne bi deug xamna ne bëggé mako non japp ne toujours yow da nga manquer ci côté bobu etc de toute façon ndax lolu mom mo gëna jégué assalam aqrabu ilsala ila salam mo gëna jégué ak mucc légui lay réalité bi nak yalla xamnako yeen salalahu alayhi xamnako serigne bi xamnako amna té lolu mom mo upp solo li nga xamne mom lañ xam ci yow té buñu gisé sax ngay téggu ñu di samonté bobu lolu man na tax serigne bi gën la bëgg té mom lu lay gëna bëgg nga diko gëna bëgg aussi lum lay gëna bëgg nga diko gëna bëgg té mbëggel bobu nonu mom mo upp garantie manam bi nga xamanteni sop bi nga xamne ci mom la juggé bobu c'est protégé mais bi nga xamne ci ñun la juggé ak suñu faiblesse ak et cetera bobu c'est pas protégé té souvent day aju ci par rapport ak liñ bëgg ay parce que dañ am yeneen objectif ay intérêt day aju ci ay xéetu intérêt alors que budé bo xamanteni dafa juggé ci mom day nek lo xamne dañ koy sellal ci xéetu intérêt yo yal nañ borom bi defal lool mune bo moy ñeen fukel bi ak ben ñeen fukel bi ak ñaar mune la taq'ud fi makanihi wala talbis thawbahu wala tastamil qalamahu wa ghayr dhalik mune la taq'ud bul tok bul jekki fi makanihi ci place bi nga xamanteni place am la buñ ko réserver mu fay tok bul ñew di fa tok talib bi war ta tok ci placeu serignam wala talbis te bul sol sawbahu mbubum ñew fekk mbubum jël sol wala mbaxanam sax etc lolé day dugg ci bundu ñaki tegg wala tastamil te bul jefandiko qalamahu stylo bi mi bindé qalam gi nga xamanteni mom lay bindé bul ñewit jël ko rek diko jefandiko non wa ghayr zalik ak ludul lool manam lepp comme niñ ko waxon tan lepp lo xamanteni ci dafa tak ci serigne bi rek loolu dang ko wara warmal du yam stylo di yam ci yow ak n'importe quel stylo ndax stylo serigne bi la mbubu serigne bi la mbaxana serigne bi la palasam palasu serigne bi la etc etc mu wuté nak ak bu féké né par exemple mom mo lay jox mbubum pour nga sol ko par exemple lool benen mbir la ngir ndigal lool moy tax mom nga koy solé etc donc yi moy lo xamanteni manam ci mom la tak amo ci ben ndigal kon waro ñew diko jël diko jëfëndiko kon lool batay ci buntu téggine ba lay lolo ñeen fukel bi ak ñaar ñeen fukel bi ak ñett mune iza sa'altahu an ru'yan fala tantazir minhu ta'wil mune iza bu fekke ne sa'altahu laaj nga ko an ru'yan ci ak gënt manam nga gënt dal di ñew netal ko mune bo fala tantazir bul khar min wuti mom at ta'wil mu dila ko firil mu dila ko interpréter manam gënt gi nga gënt ñew netale ko ko yaw lool nga wara def mom bu fekke ne war na lako interpréter dina lako interpréter bu fekke ne waxula limi firil bul khar lool ci mom yaw netale ko gënt yi parce que ce serigne la te dang ko wara netal te xamne mom xamnako mais quand même dafa bok ci teggini nga ñew wax ko nga netali ko donc motax dang koy def ngir lool waye do xaar ci mom mu firi lako bu lako firi le baxna bu fekke dafa am lum la digal waju ci gënte gi baxna bu fekke ne waxula dara yi nga jappane waxula dara mais yow li nga war rek mom moy nga ñew netali kon bokay netali gënte gi bul xaar boko netali gënte firul la bul mer wala yu deme non kon bu ci xaar tawi déjà même nga wax ak mu boy wax ak mom ni rek waro xaar ni mu tontu la mom na jëfé rek ni nga xamné loolu la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala da sunu borom mom moy jëflanté ak yow à travers mom té sunu borom liko sopp rek lay def yeen ko commandé non ñoomit nako non la tan lool moy ñeen fukkel bi ak ñett ñen fukel bi ak ñent mune iza arada laka amrun fasaltahu fihi fala tantazir minhu alijaba mune iza bu fekke ni arada dafa gar laka ñel la amrun mbir fasaltahu nga laaj ko fihi ci mbir moma mune fala tantazir bul khar minhu ci mom alijaba tontu ko ben mbir arrivé la nga ñew wax ko wax ko wala waxtan ak mom ci mbir mom lool it yow wax ak mom parce que dang ko wara wax lool waye bul xaar ci mom tontu man na la tontu man na la ñak tontu selon li nga xamne mom moy ñew ci mom te loolu manam du na ci yow la aju kon manam bul do xaar ci mom tontu dangay ci rek ngir ne dang ko wara wax lool moy ñeen fukel bi ak ñent ñen fukke bi ak djuroom mune la tadkhul khalwatahu wala tabit haythu yabitu mune la tadkhul bul dug khalwatahu ab khalwa moy ñaari zaawiye bi dina am ben beurep bo xamanteni fofu la serigne bi di wété mom lañuy tuddé khalwa ay nit yalla ben beurep ñaari lay lek sax ki bu xawa xat lay doon am ne fa lañuy nek di def yene jaamu yalla yu koy tuddé xalwa manam fofay bu fa dugg lu moy ci ndigal kon bu fa dugg même fum nek ni sax wet nek bu nek ni rek wet bu ñew dugg té du né mom mo la o wala mu digal lako mune wala tabit tayit bul fanan haysu ci bërepp ba nga xamné yabitu mom fofu lay fanan loolu bam dess bu fekké ni daf lako digal lool moy ñeen fukel bi ak juroom ben mune la taqdi la wa wala bok la taqdi bu fekke ni nafiya bi la bañu don nahiya la dafa am nafiya ak nahiya nafiya moy bi xamne negation la nahiya moy bi téré la taqdi bu boba moy do wa a kon fele wala tabitu kon bu boba dañ nan la tadkhulu khalwatahu wala tabitu haythu yabitu naam do duggu ci khalwa te do fanan fami fanan la tabitu kon 46 bu don la taqdi hajatan li ahadin hatta tushawirahu walaw li walidik mune la taqdi bul fajj hajatan ajo li ahadin ñew ken manam dem ci ajo ken manam dem di dox pour ajo ken nañ ci jublu hatta mbete tushawirahu nga diso ak mom di maam boy xol yi bari ci adab yi da ngay gis ne dañ koy wala ci ko xamanteni da nga nek serigne bi ci diko liggeel ci zaam et cetera nga xamanteni normalement fene boy dem fenn sax faaw deng di nga ñew ñaan ko ndigal mu ki la et cetera surtout may lele ñi nek ci daara tarbiya yi wala donc ay teggine la yo xamne du rek ci tarixa bi mais yu general la ci tasawuf sur ko bo demé ci téré yu yagg yi même du mel téré imam ko say real ki demé non da nga fekk yu melni yu ci bari moy ne bu do dem di doxi ji ajoy ken lu moy da nga diso mom bam ne la waw demal donte sax koku daf nek ci sa wayjur donte daf nek sa wayjur ñen fukel bi ndax lolu ma buntu bu aw am solo la ngir nit ki dafa am ñaari wayjur am nga wayjuru nga xamne moy wayjuru sa jëm nga xamanteni mom moy sa wayjur bi tayin am ci ban am ki nga xamne moy sa wayjur ci roh koku moy ci lay dimbali sa digg tek yalla te ki mom mo upp orma ngir dafa wutu yenen sallallahu alayhi wasallam ci yow te comme ni nga xamne non la ko yenen sallallahu alayhi wasallam waxe won ne nit ki du gëm deug dank yenen sallallahu alayhi wasallam ak wa keuram gënaluñ la yow ak say wayjur ak say dom ak say wa keur même atté bobu ndax ki wootu day amé atté comme wootu kon ci buntu bobu lay dugg kon ñen fukel bi ak juroom ñaar mune suqutu hurmati shaykh min qalbi al murid tuaddi ila tardihi min hadratihi mune suqutu ratuk hurmati shaykh ormay serign bi min qalbi al murid min qalbi ci qolb al murid talibe bi tuaddi day indi manam day joxe ila tardihi jëm ci dakh ko min hadratihi ci hadrat mam bu fekke ne ci xolub talibe bi or may serigne bi manam dafa rot ci xolam manam consideration bam amone ci mom wañiko lolu day waral ñu dakh ko ci hadrat da ngay gis ne bu boba talibe bi meuna bëgg dem sax ci daawé yebdu meuna dem et cetera ndax lolu day waral serigne bi dalay ber da ngay gis ne ba ci même yenen mbokki talibe yi sax après pour nga gis len day am ay jafé jafé lol moy ñu dakal ci hadrat nga gis ni tewlu bi nga xamne mom nga doon tewlu ak di yek présence serigne bi nga diko ñak lol mom lañu tuddé attar lol maam sa yo xamé né talibé bi nak yek na lu mel non manam yek na né kat maam consideration bi mu amon ci serigne bi dafa wañiku dafa wara gawantu tout dafa wara gawantu tout lol mom moy tax li tay jima xam ban ndax lolou ñaare likay waral day fekk defna talib bi defna ben xéetu ñaaki teggin bo xamné liñ ko mbugalé moy ormay serigne bi rot ci xolam lolou la ci top moy ñu dakh ci hadra té duñ la dakh ci hadra lolou dañ la dakh ci hadra nabi sallallahu alayhi wasallam dakh ci hadra sun bor subhanahu wa ta'ala kon moy lolou bu ko talib bi comme yégué rek na gaaw tuup même tuup jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tuup ci mbolem xéetu bakari tuup aussi ci mbolem xéeti ñaaki teggini su adab lolu yalla sun borom man nako ci dimbal kon lolu moy ñeen fukel bi ak juroom ñet mune iza wa'adaka fi makanin fakun anta fihi awwalan wala taj'alhu yantaziru mune iza bu fekke ne wa'adaka dafa digeunte ak yow moy bu la joxe rendez-vous fi makanin ci beurep manam bu de dafa digge ak yow ngeen wara dajji ci beurep mune fakun na nga nek anta yow fihi ci beurep ba awwalan ci ndiek manam na nga fexé ba jitu ko fa manam do def comme suñu rendez-vous sénégalais serigne bi jox la rendez-vous fenn nga nan bon amna temps ci baye ba nga xamanteni yow boy dem da ngay ag ci heure bi juste wala ngay tardé lolou jara moytu la da nga wara def lu ne ba yow jitu ko fa xaar ko baña def mom mu jitt la fa di la xaar mune kon fakku na nga nek anta yow fihi ci beurep ba awwalan ci njalbel ci jek wala taj'alhu te bu ko def mom serigne bi yantalu ko mulay xaar moy bul nangu mu jitu la fa ba di la xaar kon na nga def le tout ba dem avant heure bi nga xamanteni mom la lay jox rendez-vous ba xamanteni mom bu ñewé daf la fay fek budul lool rek kon da ngay juyo ak teggini nga xamne mom mo war lool moy ñeen fukel bi ak juroom ñet ñen fukel bi ak juroom ñent mune iza dakhalta walam tajidhu fasallim ala al mawdi' allazi yajlisu fihi wa iza safara al shaykh falta'tihi fi al mawdi' allazi kunta ta'tihi fihi wa fi nafs al ayyam fa huwa hadirun da'iman fihi mune iza bu fekene dakhalta da nga dug nga ñoo dug ci zawiyé wala fi nga daan fekk serigne bi mune walam tajidhu te dajoko manam fekkoko fa mune fa sallim na nga nuyu ala al mawdi' ci beurep ba allazi ba nga xamni yajlisu day tok fihi ci beurep bob manam meme bo ñewé ci zawiyé bi beurep bi mu don tok fekkoko fa bo ñewé nang ko nuyu ci beurep bob man nga jakarlo beurep bi assalamu alaykum wa rahmatullah mune wa iza te bu fekke ne safara dafa tukki a cheikhu serigne bi fal taatihi manam bo muté na nga ñew nang ko dikkel fil mawdi'i ci beurep ba allazi ba nga xamne kunta nekkon nga ta'tihi diko dikkel fi ci beurep bob manam bu serigne bi tukke bumte yow na ngay ñew fa nga daan fek beurep ba nga xamne fa nga daan fek nang fay def mune wa fi ak ci nafsil ayami meme jouri manam bude yow chaque aljuma wala chaque aljuma ak altine wala chaque bisangam bisangam wala chaque dimanche da nga daan ñew diko fek beurep sangam manam ci zawiye bi bu tukki bu mte jour yoy nga xamne na nga xamne non nga baxowone difa dem defa demé non te beureup bam dan tok bobu agge nang ko nuyu mune fa huwa mom serigne bi hadirun aji tewla daiman ci lu sax fihi ci beureup bobu maam lolou talib bi daf ko wara xam gem ko te même tegg ni nga xamanteni mom la don am bu tewé bu nekké fofu même tegg ni yoy lay am aslan talib bi nga xamanteni dafa deug même teggini lay amé fu meuna nek ndax señ bi du tagok mom fu meuna du tagok mom fu meuna nek ci roxam kon lol moy ñeen fukel bi ak juroom ñeen juroom fukel bi mune lata ta awwal kalamahu waqif ala zahiri ma tasma mune lata ta awwal bul di tawil manam bi interpréter kalamahu waxam manam mu wax la dara nga nek fa nan no xamna lim ci wara djublu moy nangam dedet bul ta'wil lol moy mom amul fasaha bu mat pour man la wax deug deug lim beug lol may dang ko tumal ni ki kat manam lamiñam da leru amul eloquence amul lamiñ bu leer bum la meuna waxe deug lim beug wax nga comprendre ko motax do ta'wil ay waxam mune waqis na nga taxaw ala zahiri ci li feñ ci ma tasmaaw li nga deg ma lim la wax li nga deg rek xamal ne lool la manam jappal ne lool buul ko jema tawil nan bon xamna nangam la ci wara djublu nangam la ci wara djublu et cetera di utiliser am xel pour di jema tawil da mom lim bëgg nga comprendre ko lool la lay wax kon lim la wax lool la bëgg nga comprendre kon lolu day duggu manam di tawel waxi serigne bi day duggu ci ñaki teggine kon da ngay taxaw rek ci zahiru lim la wax après nga dem def lolu mune lolu moy juroom fukel bi ak ben mune kullu kalamin baynaka wa bayna shaykh inma huwa sirrun la yuza mune kullu kalamin bepp wax bo xamne baynaka dafa nek sa digeunte wa bayna shaykh ak digeunte serigne bi mune inma li am ba dess de moy ne huwa wax joju sirrun secret la bo xamne la yuzaa desuko fisal manam lepp lo xamne serigne bi dafa wete ak yow wax lako wala lo xamanteni serigne bi waxtane nako ak yow wala lu mu wax ak yow ci sa digg ak mom lolou secret la bo xamanteni waroko siwal bang koy jappi ni secret bo xamanteni waroko siwal lolou ma juroom fukel bi ak ñaar mune إذا كنت تكلم شيخك في التلفون فلا تضع السماعة إلا بعد أن تتحقق من أنه أغلق الخط مني إذا بفكني كنت دغانك تكلم غاي واخك شيخك سبسري في التلفون تي تلفون مني فلا تضع بولتك السماعة موي ديك ديك ديغلو ديغلو كاي موتاخ ميم كاسكي سماع لنجي ووي تي عرب kaski mais dañ tay waxe aussi haut-parleur par exemple mais moy fi ngay deg rek ci ki bi bu fekke na casque leer wala budé téléphone ni aussi le téléphone fi ngay deglo haut-parleur mune bu ko tek illa lu moy ba'da an gannaaw ba nga xamé ni ta tahaqqa woorlu nga manam woor dem na bu woor la deug nga né min annahu ci ne mom kat li wër be wër moy né aghlaqa tejna al-khat ligne bi al-khat moy ligne manam bo demé dal bu leer la né mom raccroché na ngay doora raccroché bu nangou mo di raccroché yow avant mu woor la né mom mi raccroché ngay moy ci téggini aju ci budé téléphone lol moy juroom fukel bi ak ñatt mu né ya'taqidu anna ash-shaykha muttali'un 'ala qalbihi wa ma'a dhalika yajibu 'ala al-murid أن يطلع شيخه على كل صغيرة وكبيرة تدور في نفسه فالمريد كتاب مفتوح أمام شيخه وهو مطلع على كل صحيفته fa in wajada khayran da'a lahu bil mazid wa in wajada sharran istaghfara lahu mun ya'taqid day fas day gem mom talibe bi anna nek li wer bi wer de moy ne ash-shaykh zirin bi muttali'un aji yer la ala qalbihi ci xolam am fum tollu mu ngi yer xolam mu ngi jakarlo xolam di xam ni ci ne wa ma'a zalika way andak lolu nak yajibu day war ala al-murid ci talibe bi an yutli'a fa yattali'a la fi an yutli'a wala an yutli'a moy mu yeral manam moy mu xamal shaykhu ab serignam ala kulli ci bepp saghiratin lu ndaw wa kabiratin ak lu mak tadur lo xamne day wër fi nafsihi ci nafsom manam ci xolam lepp lu nek ci xelam ni rek lu koy preoccuper daf ko wara wax serign munifal murid talib bi kitabun ab tir la maftuh buñu tijji amama shaykhi ci kanamu serignam wa huwa te mom serign mi muttali'un ajir la ala kulli ci leppi sahifatihi ab tirin manam fiñi téré yi malaka yi di bind ay jëfëm loolu seen bi daf koy gis lepp lu ci na daf koy gis mune fa in bu fekke ne wajada daf ca daj manam seññ bi daf ci gis khayran lu bax daa day ñaan lehu ñeel ko mom talib bi bil mazid ci yok manam bu xolé ci téré biñ bind say jëf gis jëf ngay jëf yu bax wala mu xol sa xol aussi gis ci jëf yu bax daf lay ñaanal loolu yok mune wa in bu fekke ne wajada dafa daj charan aw ay nak sa du non bu woba istaghfara day jeglu lehu ñeel ko mum talib am fum tollu mu gis ay jefam di gis aussi xolam bu ci gisee lu bax mu ñaanal ko yokute bu ci gisee nak sa du non mu jeglu ko yalla subhanahu wa ta'ala waye teewul lepp lo xamanteni day preoccuper talib bi nek ci xelam rek daf ko wara wax serigne donte xamna ni serigne bi xamna ko manam du ko wax ngir ne daf koy xamal mais daf koy wax parce que dafa bokku ci teggine daf bokku ci teggine lol moy jurom fukel bi ak ñett jurom fukel bi ak ñent mu ne adamu takadduri min ash-shaykh mahma kallafaka min al-umuri ash-shaqa adamu ñak at takadduri di yek ak nakh manam di genewu xetu di ak di xawa mer wala yu demé non wala ak di genewu di am xetu khat ci sa xol mina shaykh ci serigne bi mahma kallafaka ak lepp lu ak lum la meuna tek nak lum la meuna tek mina umuri ci mbiri ashaq yo xamne dañ metti dañ dis même bu fekke ne daf la tek ko dila def lo ay jëf yo xamne dañ dis wala dila jaamu lo yalla yenn jaamu yalla yo xamne dafa metti wala leneen lum la meuna tek rek lu dis ni bum tax mu ngay di khat wala di yek xet nakh ci par rapport ak serigne lol moy juroom fukel bi ak ñent lol moy ak serigne bi lum la wara tek dang ci wara contane ngir xam gi ngay xamne amul len lum lay tek wala lum lay def lo wala lum lay wax lu moy ne lolou moy exactement li nga xamne mom mo gën ci yow moy exactement té duka def lu moy ngir lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala xamal nako ko ci yow ci ne li lu mu wara def la ngir day def ngir yalla mom deful pour ay nafsu wala lenen day def ngir du def sax pour yow mais day def ngir yalla day def ngir yalla kon bo moy juroom fukel bi ak ñen juroom fukel bi ak juroom mu ne la budda lil murid as-sadiq min an yatahakkama fi infi'alatihi fi halaqati adh-dhikr wa in kana shaykhu ghaiban anha wa awla in kana hadiran lian ash-shaykha hadirun 'inda al-murid as-sadiq 'ala ad-dawam mune yajibu la budda man ta ñak lil murid di ñel talib bi as-sadiq bi deggu talib bi deggu man ta ñak min an yatahakkama ki mu atew manam mu maîtriser at-tahakkum moy maîtriser at-tahakkum fi moy maîtriser mu am maîtrise fin fi'alatihi ci ay réaction infial ma réaction donc fokk mu jema am maîtrise ci ay réaction am ay xalam fi halaqati zikri ci jamono bi nga xamanteni dañ nek ci halaqati zikri manam ci jotaayu sikkar jotaayu zikru melni mo xam muy wazifa wala melni hadratul jumaa wala yu demé non wala jotaayu zikru bu meuna don talib bi dafa wara jema am maîtrise talib bu deggu bi murid sadiq bi dafa wara jema am maîtrise ci ay xalam ak ay réaction manam bañ fay nek di ki ak di jema xalou yoy lool dafa wara def num même bu fekke ne mu ngi am yum yek num gëna mëna maîtriser wo ba garder même position bi continuer ci karam mu gëna mune wa in donte sax kana dafa nek a cheikh serigne bi ghaiban di aji faddu anha walis halaqatu zikr bob walis jotaay zikr manam meme bu fekke ne jotaay zikr bob bu serigne bi newufa tewufa ni ci zahir tew talib bi dafa wara def lu tout pour maîtriser bopam maîtriser ay xalam ak ay reaction yoy ba nga xamanteni toujours meme ci jotaay zikr bi position bi nga xamne mom mo gëna teggine rek mom lay amé nga xamanteni xal bo meune yek dans la mesure du possible nak ndax ki nga xamne dem na ba manantul maîtriser bopam koku après xaar ci xalam lañ koy atté mais fek yaa ngi déssé lenn ci téwou sax sa xel war nga def le maximum pour mëna teunk sa bop am maîtrise ci say réaction ba do am ben ci bo xamanteni dañ ni ci remarquer wala yu démé non mune lolu bu sëriñ bi fando mune wa awla kon nak waxuma lak a fortiori in bu féké ne kana dafa nek hadiran di téw té mourid sadiq bi serigne bi tew ni ci jotaay zikr bi ci zahir ak mu faddu ci zahir ñoy yam ci mom di xamna ni serigne bi day tew sa suné day tew sa suné mune li an na ngir nek li wé beur moy ne a cheikha serigne mi hadirun aji tew la inda fa al murid talib as sadiq bi xamna aji deggul ala dawam ci lu sax mourid sadiq bi mom serigne bi day tew ci mom ci lu sax kon yalla ñu borom may ñuy samonté ak téway bobu borom bi mayñu aussi ñuy man di am téggine yi nga xamanteni moy yi mu gëreum te yunus sallallahu alayhi wasallam gëreum ko ak sëriñ bi ci zahir ak ci batin ci te mayñu yeggeek gogou mu and sax ñun te diñu jariñ bañ ñoo lor te borom bi mayñu ñu nekké ci nekkin bo xamanteni day gëreum lo sëriñ bi diko contane lo di gëreum lo yunus sallallahu alayhi wasallam diko contane lo di gëreum lo sun borom subhanahu wa ta'ala diko contane lo kon xamna dina ma amana ki ñu yam fi inshallah pour jotaay bi wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima aghlaqa wal khatim lima sabaq nasiru al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.